Imádkozzunk. Mindenható Atyánk, mennyei Istenünk, alázattal köszönjük meg neked, hogy emlékezhetünk a te fiat halálára, arra az egyetlen megoldásra, ami a te minden tudásodban is elégséges volt arra, hogy bűneinket eltörölje. Köszönjük az Úr Jézus Krisztust, az ő váltsághalálát, köszönjük az ő megtöletett testét, kiontott vérét. Áldott Istenünk, magasztalunk a lehetőségért, hogy eltörölve a bűneinket a kereszthalállal bejuttatsz a te országodba. Hadd tudjunk ennek az üzenetnek birtokosaiként bizonyságot tenni a te irgalmasságodról, ameddig megtartod árnyék életünket. Amen. Kedves testvéreim, kedves barátaim! Az ige, amit felolvasok, nagypénteki tartalmú, és remélem, hogy sikerült tisztázni azt a félreértést, amit sokan a magukénak tudhatnak a kereszt halállal, a Golgotával kapcsolatban. Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első leveléből olvasok, az első részből, a 18. verstől kezdem olvasni az igét, és a 23. verset is felolvasom, ahol Isten igéjét a következőképpen találjuk. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Mert megvan írva, elvesztem a bölcsek bölcsességét, és az értelmesek értelmét elvetem, hol a bölcs, hol az írástudó, hol a világ vitázója, nem tette bolondsággá Isten a világ bölcsességét. Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. Mert egyfelől a zsidók jelt kívánnak, másfelől a görögök bölcsességet keresnek, mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet, a zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot. Amen. Kedves testvéreim, Mel Gibson filmjét vetítettem egy alkalommal, a diákoknak a Passiót, és miután vége lett a filmnek, az egyik diák megjegyezte, hogy miért volt szükség erre a sok vérre, erre a kínzásra, a szenvedésre, ő nem érzi egyáltalán, hogy neki szüksége lenne erre. Azt is mondta, hogy neki is bolondságnak tűnik. Azt mondtam neki, hogy nem csak neked, még sokaknak, másoknak is bolondságnak tűnik. Botránkozást okoz a zsidók körében. Ők ugyanis nem ilyen mesiást vártak, aki végül kereszthalálra adja önmagát, hanem egy olyan politikai mesiást, aki megszabadítja őket a római uralomtól és mindenféle nyűktől. Politikai mesiást vártak volna. Nos, testvéreim, nem csak akkor volt botránkozás a kereszt, hanem azóta is, és éppen úgy, ahogy ez a gyerek bolondságnak nevezte, éppen úgy nagyon sokan gondolják azt, hogy Isten, aki mindenható, Isten, aki mindentudó, nem tudott volna egy más módot találni arra, hogy az embert megmentse, hogy az embert rehabilitálja, de mint ahogy az imádságban is mondtam, mivel Isten mindenható és mindentudó, ha nem volt más lehetőség, akkor ő azt tudta és azért választotta a fiának a halálát a Golgotán. Ki alkalmas máskülönben arra, hogy eldöntse, mi a bolondság és hogy mi a bölcsesség? Visszaemlékszem, gyermekkoromban egy mesét olvastam, ahol A király elment idegen országba, meglátogatott egy másik királyt, és az ő országában nem volt eső sokáig, és aztán mikor megjöttek az esők, akkor meg nagyon sok gomba nőtt, és a nép elment gombát szedni, és mindannyian mérges gombát ettek, ahogy népi nyelven mondják, bolond gombát. És mikor hazajött a király, látta, hogy furcsán viselkednek az emberek, és összegyűjtötte őket, hogy beszédet intézzen hozzájuk. És a király, ahogy elkezdett beszélni, a nép egy darabig hallgatta, egyszer csak kiáltásban törtek ki, hogy bolond a király. Testvéreim, ez a világ úgy néz ki, mintha bolond gombát evett volna, és nem biztos, hogy alkalmas arra, hogy eldöntse ezen a világon bárki is, hogy mi a bolondság. Mint ahogy mondtam, Isten minden információnak a birtokába, ő igazán el tudja dönteni, hogy mi az, ami életellenes, mi az, ami nem építi az életet, hanem rombolja, mi az, ami nem létrehozza az életet, hanem elpusztítja, és mi az, ami nem juttatja el az életet a céljához, hanem elferdíti az iránytól, téves irányt szab neki. Ézsaiás próféta beszélt erről az eltévejedésről, és a következőképpen fogalmazott. Jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a rossz jó, és a jó rossz, és akik azt állítják, hogy a sötétség világosság, és a világosság sötétség, akik azt állítják, hogy a keserű édes, és az édes keserű, jaj azoknak, akik bölcseknek képzelik magukat, és magukat tartják okosnak. Vörös Marti a Gondolatok a könyvtárban című versében úgy fogalmaz, hogy országok rondja, könyvtára neved, de hát hol a könyv, mely célhoz vezet? Hol a nagyobb rész boldogsága? Amikor olvastam ezt a verset, akkor igazat adtam a költőnek, jól gondolkodott rajta, szinte azt lehetne mondani, hogy az emberiség vezetőjeként, az emberiség egy proeminens személyiség volt, ő nagy gondolkodó, a filozófiai tartalmú verseiben látszik ez igazán. Azon gondolkodott, hogy hol van a hatalmas könyvtárban, amikor az akadémiai könyvtár megnyitójára megírta ezt a verset, akkor elgondolkodott, hogy vajon melyik az a könyv, ami valóban az emberiséget előre viszi, és azt mondja, hogy hol van a könyv, amely célhoz vezet, hol van a nagyobb rész boldogsága. Testvéreim, nagyon sokan próbálkoztak már a történelemben az emberi nem vezetéseivel, hogy vezessenek bennünket. Volt olyan, amikor a történelmi helyzet forrta ki a történelmi személyiséget, volt, amikor diktátorok ragadták magukhoz a hatalmat, de az emberiséget igazán előre vinni senki nem tudta, és nem véletlen, hogy ez így van. Ugyanis azoknak az összeesküvés elméleteknek a vonulatában, amit mostanában olvasunk, amiről mostanában hallunk, ezek az összeesküvők nem azon gondolkodnak, hogy hol lesz, vagy hol van a nagyobb résznek a boldogsága, hanem azon, hogy hol idézhető elő a nagyobb résznek a pusztulása. Vörös Marti tovább gondolkodik a versében, és azt mondja, hogy hát akkor mi dolgunk ezen a világon? Úgy néz ki, hogy az a dolgunk küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért. Na de hol vannak azok, akik jó irányba vezetnek bennünket? Mert ha el is megyünk a föld széléig is valaki után, vagy hajlandók vagyunk követni egy izmust, hajlandók vagyunk követni egy gondolati rendszert, vajon mi vár ott bennünket? A történelem úgy igazolja, hogy a nagy semmi. Nem képes az ember megoldani a saját problémáját, az ember nem tudja megszüntetni a saját életének a tragédiáját. Ha most azt mondanám, hogy ez a sok ideológia, ez a sok gondolati rendszer abból ered, amit a sátán mondott az embernek az édenkertben, hogy ha esztek a fáról, akkor olyanok lesztek, mint Isten. És ez burkoltan azt jelenti, hogy nem muszáj nektek Istent követni. Ha már olyanok lesztek, mint Isten, akkor világos, hogy Semmi szükségetek rá tovább, hiszen ti is olyanok lesztek, mint ő, vagyis élhettek, gondolkodhattok, cselekedhettek Isten nélkül. És én úgy gondolom, hogy az a sok izmus, az a sok gondolati rendszer, amit az ember megpróbált követni a történelem folyamán, ez azt mutatja, hogy az ember örökké mindig próbálkozik az istentelenséggel, csak éppen nem jön be. Figyeljük meg a mostani kor egyik vezető egyéniségét, aki az ateizmus, azt lehetne mondani, hogy zászlóvivője, egyik zászlóvivője, Richard Dawkins, az Isteni téveszme című könyvében hogyan fogalmaz. Azt mondja, az ember ateistaként is képes boldog, kiegyensúlyozott, erkölcsös és intellektuálisan teljes értékű életet érni. Hát a történelem, kedves testvéreim, kedves barátaim, azt bizonyítja, hogy nem lehet. Ez utópia, ez illúzió. Isten nélkül nem lehet megoldani az ember problémáját. Na de ki a hibás, hogy ilyenek lettünk, mint amilyenek lettünk? A rabszolgaság? A hűbérurak? A tőkések? A szocialisták? A kommunisták? Mintha a homlokára csapott volna az ember, és azt mondta volna, hogy társadalmi egyenlőség kell. Szabadság, testvériség, egyenlőség, mint ahogy a francia forradalom sugalta, kell a százféle forradalom például. Na de ha beletekintünk a történelembe, ne felejtsük el, hogy Jézus halálának a napját ünnepeljük. Azért beszélünk róla, mert megfigyeljük, vajon a kereszt nélkül meg lehet-e oldani az ember problémáját. Százféle forradalom is próbálkozott vele. Felszabadítottuk a rabszolgákat. Felszabadítottuk a jobbágyokat, a munkásokat, a nőket, a feketéket, a szexualitást. Pokolba minden megmondóval, gondolja a posztmodern ember, pokolba minden tekintéllyel. Személyek, ideológusok, izmusok, milliók számra küldtek halálba embereket szemrebben és nélkül. Éppen úgy az egyik oldalon Hitler, mint a másik oldalon akármelyik orosz vezér, akár Lenin, akár Sztálin, nem is gondolkodtak rajta, de a többiek sem a történelemben. Nem törődtek vele, úgy gondolták, hogy az ember beáldozható azért a jövőért, ami kecsegtet bennünket valami többel annál, mint ami addig volt. Tehát ezek is személyek, ideológusok, izmusok küldték millió számra halálba az embereket, az eljövendő boldogságnak az illúziójával ringatták magukat, vagy igazolták magukat. Úgy is mondhatnám, gondolkodás nélkül öltek és öltek. Egyedül Jézus nem ölt. Ő nem azért jött, hogy öljön. Ő nem ölt, hanem halt. Mekkora különbség? Akik viszont a történelemben, hiszen vannak rögtön, akik ellenvéleménnyel jönnek, és azt mondják, hogy nagyon sokan öltek a Jézus nevében. Így van. A történelemben sokan a Jézus nevében és a Jézus nevével öltek sátáni sugallatra, így is mondhatnám, mert a Jézus tanításával és az ő gyakorlatával egyáltalán soha nem lehetett igazolni az ilyen gyilkosságokat, az ilyen nyomorult erőszaktételt. Na de akkor a felolvasott igében azt olvastuk, hogy mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, és mellé tehetnénk, mivel a világ a saját bölcsessége útján nem tudta megoldani az ember tragédiáját, mivel nem adott megoldást a bűnre, ami egyre másra összeborogatja az embernek minden szép tervét, minden szép perspektíváját, mivel tehát a világ nem ismerte meg Istent a saját bölcsessége útján, sem a boldogság útját nem ismerte meg a saját bölcsessége útján, ezért nélkülözhetetlen a kereszt, amit Isten a saját bölcsességéből állított fel az idő és örökké valóság meccéspontjában, és Jézus azt mondta, amikor én felemeltetem, azt mondta, akkor magamhoz vonszok mindeneket. Na nézzük meg, hogy néhány gondolatban vajon miért nélkülözhetetlen a kereszt, Isten sokirányú bölcsessége hogyan koncentrálódik a keresztben. Az első dolog, amit szeretnék megosztani veletek, testvéreim, az az, hogy a teremtett embert Isten átmenekíti a halálon. Az, hogy a lábszáraink, az, hogy a csontjaink, az, hogy a testünk valamikor a koporsóba kerül, onnan pedig vissza az anyaföldbe, és földé válik, mint volt azelőtt, mielőtt megnőttünk erre a néhány kilóra, amivel rendelkezünk itt ezen a világon. Ez a testünk valóban itt marad, és nem megy sehova, de az a lélek, ami elpusztíthatatlan, az a lélek, ami nem anyagi természetű, az a lélek, ami túl az anyagon létezik, amit Istentől kaptunk, ez a lélek elsuhan ebből a világból, és Isten elé kerül. A kérdés az, hogy vajon mit fog tenni Isten, hogyan támasztja fel ezt a lelket, hogyan ad neki egy újabb kiterjedést a térben, hogyan kap egy újabb testet az ember, honnan veszi Isten azt a testet, amivel rendelkezünk majd a feltámadás után. Úgy gondolom a Biblia fényében, hogy ennek a testnek földi eredetűnek kell lenni, ennek a testnek bűntelennek kell lenni, és ennek a testnek alkalmasnak kell lennie az örökké valóság hordozására. Nos, Isten úgy oldotta meg ezt a problémát, úgy oldotta meg, hogy az ő fiát behozta ebbe a világba, és igazi emberi testet vett magára, Márián keresztül úgy érkezett meg, mint egy igazi ember, aki valóságos hús és vérember lett, tehát igazi ember lett és igazi Isten volt, és erre a testre Isten nagyon-nagyon vigyázott, mert a Jézus Krisztus feltámadott teste lett a prototípus azoknak az új testeknek, amiket kapunk a feltámadás után, akik Krisztusban halunk meg, vagy akiket Isten be akar vinni az ő országába. Onnan tudjuk ezt, azzal az igeverssel tudjuk igazolni, amikor azt mondja Pál apostol, hogy a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez, és a következő sorokból kiderül, hogy az ő teljhatalmával. Tehát azért vigyázott a mindenható Isten az ő fiának a testére, a páska bárány erre mutatott előre, nem volt szabad a csontját összetörni, nem volt szabad egy morzsányi húst eldobni, hanem ha nem tudták megenni a páska bárányt, a szomszédnak kellett odaadni vagy elégetni, azért mert meg van írva, hogy egy házban egyék meg, a házból ki ne vigyenek a húsból, és a csontját se törjék össze. Sőt, a Zsoltárok könyvében azt is olvassuk, hogy mert nem hagyod lelkemet a Seolban, és nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. Ezért van az, hogy Jézus Krisztusnak a sírja kiürült, és lehetnek tele a temetők emberi csontokkal és maradványokkal, mert egyszer a világtörténelemben egy sír kiürült, a Jézus Krisztus sírja, amit Isten arra használt fel, hogy ezt a prototípus testet, amivel Jézus Krisztus kijött a halálból, ezt használja fel arra, hogy mindenkinek, aki Krisztusban hal meg, hasonló testtel fogja feltámasztani. Tehát ez az első, hogy a teremtett ember átmentése a halálon, ezért volt szükség egyrészt Jézus Krisztusnak a halálára, és persze majd a feltámadására. A második pontja ennek az okfejtésnek, azért volt szükség a keresztre, és nem lehet megoldani, hiába sokalta meg a diák a vért és a szenvedést, azért, mert Isten igazságossága követelte meg azt, hogy az ő fia bejöjjön ebbe a világba, és a szenvedéseken keresztül megtapasztalja még a halált is. Ezt mondja el a Krisztus himnuszban Pál apostol a filipieknek, akik szeretnék elolvasni a Filippi levélben, megtalálják rögtön a Filippi levél elején. Isten igazságossága miért? Hallottam már azt a kérdést, hogy lehet egy jóságos Istenre következtetni, abból a tömérdek szenvedésből, ami felhalmozódott ezen a világon. Úgy gondolom, testvéreim, hogy itt egy kicsit porhintés zajlik az ember szemébe, méghozzá sátáni logikával és intelligenciával, ugyanis a szenvedés az soha nem képezett kupacot. A szenvedés az mindig le volt bontva személyre. Tehát a szenvedés az úgy működik, hogy én elszenvedem az én szenvedésemet, a hozzám tartozók elszenvedik az ő szenvedésüket, a mindenkori ember elszenvedi a mindenkori ember szenvedését, tehát le van osztva porcióra, mindenki a saját porcióját viszi a szenvedésnek, mindenki a saját szenvedését érzi. Ugyanis azt a szenvedést, amit egy ember elhordozhat, Isten úgy döntött, hogy az ő fia is el fogja hordozni, bár nem ő idézte elő az ember szenvedését a világon, hanem a lázadásunk Isten ellen, a próbálkozás, hogy Isten nélkül oldjuk meg a problémáinkat, az okozta a szenvedést, de Isten úgy találta igazságosnak, hogy ebbe a szenvedésbe, ennek a szenvedésnek a közepébe behozza az ő fiát is. Hallgassátok meg, hogyan fogalmaz a Szentíró a zsidókhoz írt levélben. Mert az volt méltó Istenhez, akiért van a mindenség, és aki által van a mindenség, hogy őt, mármint Jézus Krisztust, aki számtalan fiát vezeti a dicsőségre, üdvösségüknek a fejedelmét a szenvedések által tegye bevégezetté, tökéletessé, igazi mesiássá. Tehát nem egy olyan megváltó vezet bennünket az Isten országa felé, nem egy olyan megváltó adja életét az ember bűnéért, nem egy olyan megváltó ontja a vérét érettünk, hogy befedezzen az ő áldozatával, és Isten megbocsássa a bűneinket, ha kérjük tőle. Nem egy olyan megváltó, aki soha nem tudta, milyen az ember szenvedése, hanem aki mindenben megkísértetett hozzánk hasonlóan, kivéve a bűn, tehát azt a porciót, amit egy ember szenvedhet ezen a világon, azt az Isten is elszenvedte az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban, és Jézus Krisztus az ő földre jöttében. A harmadik gondolat, amivel foglalkozunk a Jézus halálával kapcsolatban, a bűn természetének a megmutatása. Testvéreim, a Judás levelében azt olvassuk, figyeljétek meg ezt az igét. Azokat az angyalokat, akik nem becsülték meg a maguk fejedelemségét, hanem elhagyták saját lakóhelyüket, örökkévaló bilincsekben és sötétségben tartja fogva annak a nagy napnak az ítéletére. Isten letartóztatta azokat az angyalokat, akik a kozmoszban, valahol, a teremtettségben nem tartották meg a saját fejedelemségük helyét, és elhagyták azt a helyet, amit Isten rendelt nekik. Isten letartóztatta őket, azt mondja, hogy örök bilincsekben, sötétségben, információ nélküliségben tartja fogva a nagy nap ítéletére. Igen, testvéreim, azért tartja őket fogva, mert az ítélet, az utolsó ítélet még nem hangzott el. Na most mondhatná valaki, hogy nagy dolog, hogy elhagyták a számukra kijelölt helyet, miért halálos bűn ez Isten ellen, vagy akár az Isten teremtése ellen, a teremtettség ellen. Azért, testvéreim, Isten behozta a fiát ebbe a világba, és engedte, hogy a sátán által megvakított és félrevezetett emberek kereszthalálra adják, ugyanis a kereszt a bizonyítéka annak, hogy a sátán nem csak annyit tesz, hogy elhagyja a számára kijelölt helyet, hanem ha alkalma nyílik, és az Isten fia, a második isteni személy, ha megüresíti magát és szolgai formát vesz fel, emberekhez lesz hasonló, hogy a sátán által félrevezetett és fellázított ember hatalmat vegyen rajta, akkor meg fogja tenni és elpusztítja. Tehát nem csak annyiba merül ki a sátán lázadása, hogy elhagyja a számára kijelölt helyet, hanem az élet ellen megy, az Isten fiát is megöli a kereszten. Ezt nem lehetett volna másképp bemutatni, hogy Isten leszámol a gonosszal egyszer és mindenkorra, és a pokolba, aminek csak bejárata van, kiárata nincs, oda fogja bezárni az összes gonoszt, ugyanis a gonosz maga az élet ellen megy. A gonosz Isten ellen menne, ha tudna, de Isten megtalálta a módját, hogy bemutassa az egész kozmosznak, a kozmosz összes értelmes lényeinek, hogy amikor a gonoszságot pokolba zárja, akkor tulajdonképpen az életet, az örök életet védelmezi egyszer és mindenkorra. Azt kérdezte egyszer tőlem egy diák, hogy Ha tudta Isten, hogy a sátán milyen nagy bajt csinál az Éden kertben, akkor miért engedte be? Isten azért engedte be a sátánt az Éden kertbe, ez a Bibliának a nagy kontextusából kiderül, hogy az ő országából kitilthassa. Ugyanis beengedte ebbe a mi világunkba, hogy kimutassa a fogafehérjét, hogy megmutassa, hogy mire képes, és annak alapján a sátán kényszerpályán mozog. Nem teheti meg azt, hogy ne tegyen olyat, aminek alapján Isten majd a pokolba zárja, és halad a végkifejlet fele, és bemutatta a világ történelemben a Jézus halálával, ott csúcsosodott ki az ördög legbenső énje, amikor elpusztította az Isten fiát. Tehát a teremtett ember átmentése a halálon, erre kellett Jézusnak a halála és majd a feltámadása. Isten igazságosságát mutatta meg, mert behozta ebbe a szenvedéssel telt világba. Azért, hogy leszámoljon a bűnnel, ez a csodálatos ige, ami úgy bomlik ki a Bibliában, hogy először még csak azt lehet látni, hogy egy bárány áldoztatik meg egy emberért, Izsákért, később majd egy báránynak a vérével kenték be az ajtófélfát és a szemöldökfát, egy bárány egy családért, hogy ne menjen be az öldöklő angyal, majd amikor Isten a találkozás sátorát megrendelte Mózes, elmondta Mózesnek, hogy hogyan cselekedjen, hogyan készítse el a találkozás sátorát, akkor a szentek szentjébe egyszer egy évben a főpap bemehetett egy állatnak a vérével, bemutatva egy állat vérével az áldozatot az egész nép bűnéért, és keresztelő János, amikor Jordán partján látta közeledni magához Jézust, akkor rámutatott és azt mondta, ime az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Tehát a Jézus Krisztus áldozatával, az ő testeivel és az ő vérével egyszer és mindenkorra minden bűnnel leszámolt. Mert mindenki, aki Jézusra mutatva kéri a bűnei bocsánatát, az bemegy az Isten országába, és egy olyan örökké valóságba kerül, ahol soha többet nem lesz ott se a bűn, se a bűn lehetősége. Még lehetőségképpen sem lesz ott. Isten azért engedte be ebbe a világba a sátánt, hogy abból az országból, amit szintén akkor teremtett, amikor ezt a világot kitilthassa örökre, az övét, az ő gyermekét viszont befogadja. Isten kegyelme szeretetének, testvéreim, ez az utolsó pont, amit nagyon sok meggondolás lenne még, ami igazolná Isten cselekedetét, amikor halálba engedte a fiát itt ezen a világon. De most az utolsó pont az, hogy Isten kegyelme szeretetének a megmutatása az időn innen és az időn túl. Hallgassátok csak ezt az igeverset, amit a János jelenések könyvében találunk meg. János jelenései, ő látta ezt, amikor a lélek fölvitte a mennybe. Azt mondja, és láttam egy királyi széket és a négy lelkes állat között, és a vének között láttam egy bárányt úgy állani, mint egy megölöttet. Vagyis János, amikor benéz a mennyországba, benéz az Isten országába, akkor meglátja a bárányt, azt, aki az életét adta érettünk, aki soha többet nem fogja elveszíteni az isteni formája mellé rendelt emberi formát, mert ember is és Isten is, és ugyanakkor látta úgy is, mint bárányt, akit megöltek, hiszen ott voltak a sebek a kezén és a lábán, és az oldalán, ahol lándzsával szúrták meg annak idején. Tehát, testvéreim, ezek azok a meggondolások, ezek azok az isteni elvek, amiért megengedte az ő fiát, hogy meghaljon a Golgotán, és még mondom, sok minden más is van, ami szétfeszítené ennek a nagypénteki igehirdetésnek a kereteit. Mi hát a bolondság? Hiszen azt mondja az ige, hogy az emberek nagy többségének bolondság a kereszt és botránkozás. Mi hát a bolondság? Én úgy gondolom, ezeket az igéket ismerve és a Bibliát ismerve, az Új Szövetséget, az Ószövetséget egybevetve, hogy minden bolond, ami nem számol Istennel. És ki a bolond? Az a bolond, aki azt gondolja az ő szívében, a Zsoltárok könyve szerint nem is csak egy helyen, a 14. Zsoltárt idézem, azt gondolja a bolond az ő szívében, hogy nincs Isten. Az ige hirdetés tehát, testvéreim, sokaknak lehet, hogy bolondságnak tűnik, de akinek van füle arra, hogy meghallja az Isten beszédét, aki hallgat Istenre, aki átrendezi az életében a súlypontokat a hallott ige kapcsán, aki kéri Istentől a bűnei bocsánatát, hivatkozva Jézus Krisztus golgotai áldozatára, az meg is kapja a bűnbocsánatot, kérheti Istentől, hogy ne engedje a kísértésbe, és kérheti Istentől, hogy végleg szabadítsa meg a gonosztól. És Isten megteszi, azért küldte az ő fiát, hogy ezt megtehesse. Azért küldte a fiát, mert szeretett bennünket, azért vállalta az áldozatot, mert ezeknek a meggondolásoknak a mentén nem lehetett volna másképpen a halálos nyomorúságával az embernek, a bűnnel, a halálon át számolt le Isten egyszer és mindenkorra. Ezeknek az igéknek a tudatában adjunk hálát a mindenható Istennek, hogy érthetjük a kereszt áldozatát, felfoghatjuk a hatalmát Istennek, ami megnyilvánul a keresztben. És akkor mindjárt értjük azt, hogy a hívőknek, akik hisznek, azoknak miért mentség, azoknak miért szabadulás a kereszt. Még egyszer olvasom a bekezdő igeverset, mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Amen.